29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. W połowie grudnia mogą ruszyć szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 lat. Na Słowacji od dziś pracodawca może sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony. Na Warmii i Mazurach kierowcy muszą mierzyć się z prawdziwą zimą. Połowa grudnia to realny termin rozpoczęcia szczepień przeciw COVID-19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Europejska Agencja Leków w ubiegłym tygodniu zaleciła zatwierdzenie szczepionki Pfizer u dzieci. Pozwolenie na dopuszczenie specyfiku do obrotu musi jeszcze wydać Komisja Europejska. Z kolei, jak ocenia resort edukacji, połowa uprawnionych uczniów została już zaszczepiona. Najwięcej zaszczepionych jest wśród najstarszych roczników, mówi wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Tam ten próg zaszczepień jest powyżej 50%, blisko 60-70%. To wszystko też zależy od typu szkoły. W liceach stopień zaszczepialności jest znacznie wyższy niż w szkołach o charakterze branżowym. Wszystkie osoby dotąd niezaszczepione, które mają aktywowane internetowe konto pacjenta, otrzymają dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia SMS-a zachęcającego do zaszczepienia się. Minionej doby potwierdzono ponad 13 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób. Na Słowacji od dziś pracodawcy mają obowiązek kontrolowania certyfikatów covidowych u swoich pracowników. Osoby niezaszczepione muszą przechodzić regularne testy albo są kierowane na bezpłatny urlop. Relacja Wojciecha Stopby. Przepisy zobowiązują pracodawcę do kontroli certyfikatu u pracownika bez względu na formę zatrudnienia. Kontrolom nie podlegają jedynie osoby, które w swojej pracy nie mają kontaktu z innymi. Pracownicy, którzy nie są w pełni zaszczepieni i nie przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, muszą być regularnie testowani na obecność koronawirusa. Od czwartku na Słowacji obowiązuje stan wyjątkowy i dwutygodniowy lockdown. Pod koniec tego tygodnia rząd ma ocenić efekty zaostrzenia obostrzeń. Słowacja wciąż pozostaje jednym z najwolniej szczepiących państw Unii Europejskiej. W pełni zaszczepionych jest około 46% mieszkańców tego kraju. Do grona osób zachęcających do szczepień dołączyli wczoraj trzej byli prezydenci Słowacji: Andrzej Kiska, Iwan Gaszparowicz i Rudolf Schuster, którzy opublikowali wspólny apel. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Nie ustaje migracyjna presja na polską granicę. Minionej doby funkcjonariusze odnotowali 92 próby nielegalnego przedostania się do Polski. Siłowa próba przekroczenia granicy miała miejsce na terenie ochranianym przez strażników z Mielnika. Odparli oni atak grupy ponad 30 cudzoziemców, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Było oślepianie żołnierzy, funkcjonariuszy polskich latarkami, laserami. 10 osób ubranych w mundury wojskowe białoruskie rzucało w stronę polskich funkcjonariuszy, żołnierzy kamieniami. Więc to wszystko wskazuje, że te kamienie to rzucały służby białoruskie. Tylko w listopadzie doszło do 8,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Jesień w kalendarzu, prawdziwa zima na drogach w centralnej części Warmii i Mazur. Pługi, solarki i piaskarki pracują na drogach wojewódzkich. Wszystkie główne trasy regionu są przejezdne, ale kierowcy muszą mieć się na baczności, ostrzega Krzysztof Sadzewicz z olsztyńskiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na panujące warunki pogodowe, błoto pośniegowe występuje tutaj w centralnej części województwa, między innymi na drodze 16 Olsztyn-Mrągowo. Na drogach krajowych pracuje 45 jednostek sprzętu odśnieżnego oraz przeciwgołowiowego. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Na ten wieczór czeka cały piłkarski świat. Podczas gali w paryskim Teatrze Châtelet poznamy dziś zdobywcę złotej piłki. To jedna z najbardziej prestiżowych indywidualnych nagród dla piłkarzy, przyznawana przez magazyn France Football. Od kilku tygodni media prześcigają się w doniesieniach o rzekomych przeciekach dotyczących triumfatora. Królują dwa nazwiska: Robert Lewandowski i Leo Messi. Szef Bayernu Monachium Oliver Kahn przyznał, że będzie rozczarowany, jeśli Lewandowski nie otrzyma złotej piłki, bo nikt, jak powiedział, nie zasługuje na tę nagrodę bardziej niż on. Wczoraj duże zamieszanie wywołały słowa redaktora naczelnego France Football, który powiedział, że fani piłki nożnej będą zachwyceni, gdy poznają tożsamość 65. zwycięzcy złotej piłki. Zapytany o to, czy to pierwsza złota piłka zwycięzcy, odpowiedział: dobra próba. Pozostaje nam tylko poczekać na wieczorny werdykt, a potem już tylko mocno bić brawo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, więcej przejaśnień tylko na zachodzie. Przelotne opady śniegu możliwe w całym kraju. W północnej połowie padać będzie śnieg z deszczem. Synoptycy ostrzegają, na drogach i chodnikach będzie ślisko. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara, super. O, a patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz święta i okazje nie tylko na świąteczne spotkania. Męskie koszule tanio, 34,99. A spodnie dla niej i dla niego oraz damskie sukienki, super cena od 44,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Zofia Kruszewska. Dziś wieczorem, drodzy Państwo, poznamy kolejnego laureata Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, przyznawanej tym razem za 2 lata poprzedni bieżący rok. I w piątce nominowanych znalazł się Tomasz Ziętek, doceniony za rolę w filmie Hiacynt, a z aktorem w tej godzinie będzie rozmawiać Ryszard Jaźwiński. 3 grudnia zostanie otwarte Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. To jest jednak wyczekany moment. Będzie ono się mieścić w Ośrodku Kultury Europejskiej. Muzeum Narodowe w Krakowie zgromadziło największą kolekcję dzieł tego twórcy. Przeszło, proszę Państwa, 1100 obiektów. W jej skład wchodzą m.in. malarstwo, projekty dekoracji, rysunki, rzemiosło artystyczne, rzeźby, ryciny i książki artystyczne. I naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, pani Magdalena Lasko. I jeszcze w tej godzinie oczywiście czeka nas lektura w Trójce przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli Konno przez Azję Centralną Osendowskiego, a czytać będzie Mirosław Zbrojewicz. Just thinking that's what you do, baby. Hold it down. Program trzeci. Drodzy Państwo, dziś wieczorem dowiemy się, czy aktor Tomasz Ziętek dostał dzisiaj wieczorem nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego, a został nominowany do tej zacnej nagrody dzięki swojej roli w filmie Hiacynt. I z tym młodym aktorem rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. To twoja pierwsza nominacja do Nagrody Cybulskiego? Tak, to moja pierwsza nominacja do Nagrody Cybulskiego. No i jak do tego podchodzisz, szczególnie w takim towarzystwie? Zostałem zaskoczony tą informacją, gdyż myślałem, że już się po prostu wiekowo na tę nagrodę nie łapię. To jest nominacja za rolę w filmie Hyacynt, a tych ról ostatnio miałeś sporo, więc co to dla ciebie znaczy, że właśnie za kreację w filmie Piotra Adama Lewskiego zostałeś zauważony przez kapitułę? No to ból w takim razie, że tylko za jedną. Taki jest regulamin. Takie są reguły tej gry, no to co zrobić? No jeżeli mam mówić, no to jest mi przykro, że tylko za jeden film zostałem nominowany. Chciałbym kiedyś ze sobą konkurować, tak jak miało to miejsce przy okazji Orłów w kategorii drugoplanowa rola męska z Arkiem Jakubikiem, kiedy Arek Jakubik przegrał i wygrał ze sobą samym. Czasem tak bywa. No tutaj nie konkurujesz ze sobą, ale masz czwórkę. Chyba takiej solidnej konkurencji. Co myślisz o kolegach, koleżankach? Słuchaj, solidna konkurencja, no i niech o jakości tego gremium znaczy fakt, że trójka spośród piątki grała w filmie Hyacynt. Są to aktorzy, którzy uczestniczyli przy pracach przy filmie Hyacynt, więc no, przypadek? Czyli masz na myśli jeszcze Tomasza Wosoka i Piotra Trojana, czy w związku z tym akurat teraz w tej konkurencji masz do nich jakiś tu szczególny sentyment? Czy ja mam szczególny sentyment do chłopaków? No nie wiem, nie potrafię opowiedzieć, raczej coś z tych dobrych lektur. No to co myślisz o paniach w takim razie? Ja bym zauważył jeszcze jedną istotną rzecz, bo aż troje aktorów dostało na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrody za główne role. Maria Dębska ostatnio, Piotr Trojan i Magdalena Koleśnik. No to ja nawet nie byłem świadomy, że to jest aż takie grono. No. No i co teraz? No słuchaj, no trzeba zauważyć też fakt, że jest to nagroda za 2 lata. Może zrobię niespodziankę i będą 2 nagrody. Będzie 20 i 21. Nie wiemy tego jeszcze. To widzisz, ja jestem... przyszedł tutaj jak przypadkowy przechodzień, ale tak, to w takim razie to cudownie. W takim razie przynajmniej 2 osoby spośród tych 5 wyjdą usatysfakcjonowane. Trzymamy kciuki za wszystkich na razie. Ja uważam, że akurat cała wasza piątka to jest świetna reprezentacja młodego polskiego kina. Też tak uważam. Zgadzam się i przyklejam okejkę. To nie nasz problem, bo to nie my będziemy wybierać tego najważniejszego laureata. To nie my będziemy się później z tego tłumaczyli. A powiedz mi, jak Hyacynt, bo ten film od pewnego już czasu właściwie może oglądać publiczność na całym świecie. Jak to się dla filmu skończyło? Wiesz co, ja dokładnych liczb nie znam. Nie miałem możliwości weryfikowania tego, jaki jest wynik tak naprawdę filmu, ilu widzów to obejrzało. Wiem, że naprawdę to globalnie zostało pozytywnie odebrane. Jestem w ogóle, może nie, że zaskoczony, ale jakby przytłoczony tym, w jakim stopniu się to rozprzestrzeniło na kulę ziemską i z których miejsc na świecie dochodzą do mnie głosy, wiesz, na przykład z gratulacjami tej roli. Można wymienić Tajlandię spośród takich dziwnych krajów, Brazylię, wiesz, to są takie miejsca, o którym w ogóle nie myślał, nie? Że ten film mógłby tam trafić i zarezonować z kimś, a okazuje się, że tak. Czyli fajnie, że przychodzą takie sygnały z całego świata. Bardzo to miłe, no. Super. Z Tomaszem Ziętkiem, grającym główną rolę w filmie Hyacynt, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Lately I feel like I'm losing my senses, I'm broken beyond belief. Sad in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more. It hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry. Every night that you walk away,

Drodzy Państwo, w piątek po raz pierwszy zostaną otwarte drzwi Muzeum Stanisława Wyspiańskiego urządzonego w Europeum, krakowskim Europeum. Naszymi gośćmi w tej godzinie są kuratorki tej wystawy, pani Magdalena Laskowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. I pani Łucja Skoczeń-Rąpała. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wielkie wydarzenie przed paniami, bo rzeczywiście to jest wyczekiwane otwarcie. Jakkolwiek wiemy, że docelową Muzeum Stanisława Wyspiańskiego będzie w innym miejscu, ale nim to te wielkie budowle staną, to już dobrze, że Państwo zdecydowaliście się pokazać część prac. Muzeum Narodowe w Krakowie zgromadziło ogromną kolekcję, przeszło 1100 obiektów. A które i ile zobaczymy na tej pierwszej wystawie? Pani Magdaleno. Na wystawie prezentujemy blisko 200 prac malarskich, uzupełnionych również o prace typograficzne, prace teatralne, jak również księgozbiór własny artysty. Czyli staramy się pokazać w wyborze najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne dla twórczości Stanisława Wyspiańskiego dzieła. Oczywiście byliśmy wspólnie, bo współkuratorem wystawy jest również pan dyrektor Andrzej Szczerski. Staraliśmy się wspólnie wybrać dzieła, które by również formatem pasowały do tych przestrzeni, bo jesteśmy w budynku historycznym, narzucającym nam po części przestrzeń. To które z tych wyjątkowych dzieł Wyspiańskiego, z tych różnych obszarów jego twórczości i dotyczących jego twórczości zobaczymy na wystawie? Gdyby pani mogła wyszczególnić kilka z nich. Przestrzeń wystawy podzieliliśmy w ten sposób, że zaczynamy od sali biograficznej i tam pokazujemy autoportrety artysty, portrety z żoną, portrety dzieci w różnych technikach rysunkowych, graficznych i oczywiście w pastelu. Pokazujemy tam też pejzaże Krakowa, czyli miejsca, dla którego Wyspiański tworzył, w którym to mieście żył. Na poziomie pierwszym pokazujemy trzy ważne wątki w twórczości tego artysty, czyli naturę, antyk i historię. Czyli trzy wątki i adekwatne do nich dzieła są dobrane. Czyli w przestrzeni zwanej żywioły, w której pokazujemy naturę, to przede wszystkim dekoracje malarskie i projekty witrażowe do kościoła franciszkanów. W przestrzeni związanej z historią, która została zwana Wawel Dramat Królów, pokazujemy drogę Wyspiańskiego w nauce dziejów, czyli od najwcześniejszych jego szkicowników, gdzie rysował zabytki historii, przez jego prace inwentaryzacyjne, poprzez już wielkie historiozoficzne projekty witrażowe, na przykład do Katedry Lwowskiej, to motyw w Polonii, aż do witraży Katedry Krakowskiej i wystawień i scenografii sztuk związanych z Wawelem, takich jak na przykład Bolesław Śmiały. W centrum tej sali jest też makieta Akropolis, czyli tego zupełnie nowatorskiego, awangardowego myślenia Wyspiańskiego o tym, jak powinna wyglądać wzgórze wawelskie, czyli miejsce jakby duchowe, najważniejsze dla historii Polski. W ostatniej przestrzeni, którą nazwaliśmy Chrystus, Apollo Chrystus, mówimy o antyku i jego fascynacji starożytną Grecją. I tutaj przede wszystkim opieramy się o dzieła z Domu Towarzystwa Lekarskiego, czyli pokazujemy ten modernistyczny, wyjątkowy karton, na którym zaprezentowany jest Apollo, bóg sztuk, a równocześnie symbol wiedzy, ówczesnej wiedzy o astronomii, bo był to też po części symbol reprezentujący Mikołaja Kopernika i jego teorię heliocentryczną. Tu też pokazujemy rysunki do Iliady i wybrane dramaty poświęcone tematyce antycznej. I ostatnia przestrzeń już przy ziomie, to jest przestrzeń budynku Spichlerza, to jest przestrzeń, w której pokazujemy twórczość teatralną i typograficzną tego artysty. Czyli wybrane książki, czasopisma, bo wiemy, że Wyspiański był twórcą zupełnie nowej, pięknej książki na gruncie polskim. Wprowadził niesamowitą reformę, jeśli chodzi o myślenie o czasopiśmie i o łamaniu czasopisma i łamaniu strony, wprowadzaniu w ogóle tam ilustracji. I to pokażemy na przykładzie Życia, czasopisma, w którym Wyspiański był redaktorem artystycznym przez 2 lata za Stanisława Przybyszewskiego, który był redaktorem wtedy wiodącym. Natomiast też pokażemy księgozbiór własny artysty, czyli książki z jego prywatnej biblioteki, którą muzeum zakupiło w 1910 roku. I otworzymy na niektórych stronach. To bardzo ciekawe, jakimi książkami, jakimi obrazami inspirował się Stanisław Wyspiański, a też wiem, że ta wystawa to też wyzwanie konserwatorskie i do tych tematów wrócimy za chwilę. We'll be right back. Drodzy Państwo, jeżeli zastanawialiście się, czy pojechać do Krakowa, to teraz zdecydowanie tak. To będzie obowiązkowa podróż, bo tam od piątku będzie już otwarte nowe Muzeum Wyspiańskiego w Ośrodku Kultury Europejskiej Europeum przy ulicy, przy placu Sikorskiego 6. A naszymi gośćmi są kuratorki i wystawy, i muzeum, pani Magdalena Laskowska. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry Państwu. I pani Lucja Skoczyń-Rąpała. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Ta wystawa, te prace, które są prezentowane, pani Magdalena wspomniała, że to jest około 200 prac z 1000, ponad 100, które zgromadziło Muzeum Narodowe w Krakowie, w ogóle związane ze Stanisławem Wyspiańskim. To duże wyzwanie konserwatorskie. Pani Lucjo, co było najtrudniejsze? Co w związku z tym i jakie trudności? I w jaki sposób ta przestrzeń będzie dostosowywana, bądź prace, które państwo tam będziecie prezentowali, są dostosowywane do tej przestrzeni tym względem? Przede wszystkim organizacja muzeum w budynku historycznym, takim jak jest Spichlerz, który narzuca nam swój podział, swoje przestrzenie komunikacyjne, było bardzo dużym wyzwaniem dla konserwatorów. Skupiliśmy się tutaj przede wszystkim na działaniach prewencyjnych. To, od czego zaczęliśmy, to od sprawdzenia klimatu, czy w ogóle taki budynek historyczny spełni warunki do eksponowania, przechowywania tak wrażliwej kolekcji, jaką są pastele na podłożu papierowym. Ten pierwszy test budynek przeszedł, że tak powiem, bardzo dobrze. Kolejnym etapem było zastanowienie się nad dyslokacją tutaj, nad możliwością przetransportowania i wyeksponowania wielkoformatowych dzieł Wyspiańskiego. Zależało nam na pokazaniu tych właśnie najlepszych dzieł, które są olbrzymich formatów. I gdyby nam się to nie udało, to pewnie zrezygnowalibyśmy w ogóle z zamysłu pokazywania tutaj Wyspiańskiego, więc to były takie pierwsze prace, mierzenie przestrzeni, mierzenie korytarzy, sprawdzanie formatów. Udało nam się wprowadzić tutaj część tych znakomitych prac. Niestety zaraz na początku z części musieliśmy zrezygnować. Bardzo żałujemy. Nie udało nam się wprowadzić projektów wawelskich, nie udało nam się wprowadzić Chrystusa na skrzydłach Serafina. Żadne ciągi komunikacyjne tutaj po prostu nie wytrzymały konkurencji i nie było możliwości wprowadzenia tych prac. Przy części obiektów musieliśmy zrezygnować z pokazywania ich całości. Pokażemy Państwu projekt Boga Ojca, ale zastosowaliśmy tutaj takie rozwiązanie połowiczne. Część projektu będzie nawinięta na wałek. Pokażemy też żywioły, które nigdy nie były pokazywane tak w pionie wiszące na ścianie w całości, bo muzeum nie ma takiej przestrzeni, które miałyby wysokość ponad 6,5 metra. Zastosowaliśmy tutaj, specjalnie zaprojektowaliśmy ramy, w których obrazy są częściowo podwinięte na półokrągłych wałkach od dołu w ten sposób, że uzyskaliśmy jakby dwustronny obraz, a pokazujemy Państwu tylko jedną część. I to właściwie były najtrudniejsze rzeczy. Teraz jeszcze dopracowaliśmy natężenie światła. Kolejny problem ważny w wypadku pokazywania obiektów pastelowych na papierze. Wyliczyliśmy normy światła takie, żeby nie szkodziły tym obiektom. Przy planowaniu długoterminowego muzeum o charakterze stałej ekspozycji musieliśmy bardzo rygorystycznie tutaj określić poziom światła i ilość czasu w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w którym możemy te obiekty udostępniać. Myślę, że taka świadomość, jakie wielkie to jest wyzwanie konserwatorskie, prezentowanie takiej wystawy jest istotna, bo też będąc w takim muzeum, oglądając takie obrazy, mamy świadomość, jak one są delikatne i jak kruche jest to, co jest przed nami i że to się zmienia i cały czas czujnym okiem fachowców musi być pilnowane, żeby no po prostu kolejne pokolenia miały szansę widzieć te same kolory i w ogóle widzieć te prace. To też wiąże się z tym, że co jakiś czas Państwo zamierzacie zmieniać tę wystawę, bo one też, te wszystkie dzieła, nie mogą być cały czas w tym samym miejscu, prawda? Zaplanowaliśmy w tej chwili dwa warianty podmiany. Planujemy udostępniać mniej więcej 11 miesięcy w ciągu roku. Niespełna miesiąc będziemy potrzebowali na zmianę ekspozycji. Przy czym nie będzie możliwe zmienianie co roku obiektów wielkoformatowych, dlatego dostaliśmy tutaj taką propozycję częściowego ich przysłaniania. Mamy zamontowane ruchome ściany, które jakby przesuwają nam do innego wnętrza obrazy, których nie będziemy mogli wynosić co roku. Natomiast wszelkie mniejsze formaty, mamy drugi wariant, który będziemy jakby obudowywać wokół tych głównych wielkoformatowych projektów, które narzucają tematykę wnętrza. I te mniejsze formaty będziemy co roku podmieniać. Też planujemy w najniższej kondygnacji takie czasowe ekspozycje tematyczne. W tej chwili jest tam pokazywany księgozbiór Wyspiańskiego. W przyszłości może będzie teatr, może popracujemy nad warsztatem artysty i zaprezentujemy tam jakieś ciekawostki związane z dochodzeniem do tego okresu dojrzałego, ale też taki rozwój artystyczny mistrza, ale też i takie warsztatowe rzeczy, jakie stosował materiały, jakie techniki, dlaczego takie, a nie inne, w jaki sposób opracowywał pewne części, czy karnacje, czy w jaki sposób komponował te obrazy. Czyli tak naprawdę dzięki temu będzie można podpatrzeć i czegoś się nauczyć. Od piątku w Europeum Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie już jest otwarte i dostępne i rozumiem, że przez najbliższy rok mniej więcej tę samą wystawę będzie można oglądać, ale potem będą zupełnie nowe rzeczy albo częściowo nowe, więc drodzy Państwo, koniecznie trzeba pojechać do Krakowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gośćmi były kuratorki i tego muzeum i wystawy pani Magdalena Laskowska i pani Łucja Skoczeń-Rąpała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Biały dym, aż ukoi. biały dym, aż ukoi. Drodzy Państwo, czas na prozę w trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Trzy dni nad przepaścią. Ciąg dalszy. Fragment 13. Trzy dni zajęła nam droga od ujścia Tuby do tej ostatniej granicznej rosyjskiej wsi. Trzy dni ciągłego uczucia bezprawia, bezpośredniego niebezpieczeństwa i bliskiej, głupiej śmierci z rąk oszalałej dziczy. Wielka siła woli, panowanie nad wrażeniami, zimna krew i upór w dopięciu obranego celu to pomogły nam szczęśliwie ominąć niebezpieczeństwa i nie stoczyć się w przepaść, na dnie której leżały już setki ludzi, którzy pragnęli dokonać tego, co nam się udało. Czy naszym nieszczęśliwym poprzednikom nie starczyło wytrwałości i pomysłowości, czy być może nie umieli układać hymnów pochwalnych na cześć przyszłych mostów, szos i kopalń, czy też po prostu nie mieli ze sobą dobrych, zbywających spodni? Nie można pominąć jednego bardzo ciekawego zjawiska historycznego, które rzuciło się nam w oczy podczas podróży brzegami Jeniseju, Tuby i Amyłu. Prawym brzegiem Jeniseju, a zatem brzegami Tuby i Amyłu, czając się w gęstych krzakach i leśnych zaroślach, ciągnie się niezwykle długi szlak nieznanych mogił. Chłopi syberyjscy nazywali je czuckimi mogiłami, czyli mogiłami nieznanych ludzi. Szlak ten dochodzi aż do Krasnojarska, a niektórzy badacze znaleźli takie same mogiły nawet na brzegach Oceanu Lodowatego. Drogi, wzdłuż których ciągną się te mogiły, topografia miejscowości, a później poczynione przez archeologów badania dowiodły, że jakieś plemię mongolskie szło od południa ku północy lewym brzegiem Jeniseju, kryjąc się w lasach w obawie przed napadami tubylców koczowników i pozostawiając po sobie mogiły. Umierali ci przybysze z ręki Tatarów koczujących w stepach miusińskich i czułymskich, umierali z głodu i chorób, umierali z wyczerpania od zbyt surowego dla nich klimatu stepów. Z resztek sprzętów i ubrań znalezionych w mogiłach można było sądzić, że nie było to plemię wojownicze, lecz plemię myśliwych i hodowców bydła. Skąd wędrowało to plemię i dokąd? Na to pytanie rosyjscy uczeni odpowiedzi nie dawali, gdyż badali mogiły położone od Minusińska do Krasnojarska, nie troszcząc się o poznanie geografii tego zjawiska. A tymczasem geografia i legendy mongolskie rzucają jaskrawe światło na pochodzenie czuckich mogił. Wielki Mongoł, Dżingis Khan, ruszył na czele azjatyckich hord do Europy. Droga jednej części jego konnej armii prowadziła przez Urianhai. Czy sam Dżingis szedł tu, czy któryś z jego wodzów, nie wiadomo. Różnie o tym mówią legendy i księgi mongolskie. Jednakże wiadomo, że mongolscy wodzowie, zachwyceni celnością łuczników urianhajskich oraz niezwykłą wytrwałością tych niezrównanych jeźdźców, postanowili zaciągnąć ich w swoje szeregi. Lecz Urianhajowie odmówili posłuszeństwa, oświadczywszy, że ich kraj jest krajem odwiecznego pokoju i że ich wiara zakazuje przelewu krwi ptasiej, rybiej i ludzkiej. Groźby i surowe kary, podczas których na rzece Dżabartasz zginęło 300 wybitniejszych ze starszyzny tubylczej, nie pomogły. Pod naciskiem hord dżingischanowych Urianhajowie zaczęli porzucać ojczyznę, wyruszywszy na wygnanie dwiema drogami. Kemczykiem na południe, gdzie weszli do obecnego obwodu kobdowskiego, zatraciwszy mowę i wiarę przodków, oraz Amyłem i Tubą nad Jenisej i dalej na północ. Rzece Tubie nadali swoje stare, historyczne imię Tubów, szczepu, który pochodził od Tatarów Ujgurów, twórców największego na świecie imperium koczowników. Z tych